Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'nın bugünkü konuğu kıvrak bir soprano, özgür bir kadın. 1960'ların ünlü pop simalarının başında gelenlerden Anna Maria Quaini ya da bildiğimiz adıyla Mina. Mina, 1940 yılının 25 Mart'ında Lombardiya'da Varese civarındaki endüstriyel bir şehir olan Busto Arsizio'da dünyaya gelmiş. Bu zamanla kendisine Cremona Kaplanı denmesine de vesile olan bir başlangıç. 20. yüzyılın en büyük icracılarından biri olarak kabul edilen Mina'nın sesi sıcak ve çok kişisel bir tınıya sahip. Genellikle birbirinden uzak müzik türlerini başarılı bir şekilde ele almasına yol açan yorumlama becerisiyle nam salmıştır. 150 milyondan fazla satılan albümleri en başarılı İtalyan müzik sanatçılarından biri haline getirir onu. 1950'lerin sonunda başlayan ve hala devam eden kariyeri boyunca 1500'den fazla eseri seslendirmiş. Biz bu programda ancak 60'ların ve 70'lerin bazı parçalarını konuk edebileceğiz. Vakit kaybetmeden ilk parçayla başlayalım. 1979 yılında Ajda Pekkan'ın Türkçe olarak Ya Sonra diye cover'ını yaptığı, 1977 yılından orijinal dilinde dinliyoruz Journey, şimdi radyonuzda. Fa chiaro già su quel pendio e c'è negli alberi un fruscio che riconosco io e mi ricordo la grande collina com'era verde la vigna e quel tacco che ho perduto io e tu ridevi e rubavi ciliegie le nostre labbra accese sola si era noi ah, amore mio ero io non pensavo mai non volevo io nessuno non vedevo io nessuno come te per me nessuno più di te per me nessuno non c'è stato mai nessuno no negli alberi un fruscio che riconosce conosco io. Mazzini, yani Mina, Lombardiya'da bir işçi sınıfı ailede dünyaya geliyor. Ailesi kısa bir süre sonra iş için Cremona'ya taşınıyor. Mina bu dönemde Amerikan rock'n'roll ve jazz kayıtlarını dinlemeye başlayarak Milano'daki Santa Tecla ve Taverna Messicana adlı rock'n'roll kulüplerinin sıkı bir ziyaretçisi oluyor. 1958 yazında bir gece Mazzini ailesi Forte dei Marmi'de tatildeyken arkadaşları Don Marino Baretta Jr.'ın orkestrası çalmayı bitirdikten sonra onu sahneye çıkmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Mikrofonu Baretto'dan alan ve hiç utanmadan performansına başlayan Mina için bu belki de ilk sahne deneyimi olsa da son olmayacaktır. 1958 yılında liseyi bitirdikten sonra muhasebe okumak üzere üniversiteye başlıyor. Eylül'de Happy Boys'da geri vokal olarak kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra Davi ile Matalon'la bir anlaşma imzalayarak küçük bir kayıt şirketi olan Ital Disk'e katılıyor ve ilk teklisi Non Partir Malatya İtalyan dinleyiciler için Mina adı altında satışa sunuluyor. Şimdi biz bu teklinin her iki yüzünü de arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Non Partir, sonra da Malatya, şimdi radyonuzda. Non partir, non partir, tu sei chiuso nel mio cuore, lo sento, quest'amore tutto mio, tormento. Non partir, fa forza che tu cu, forse tu, vai lontano per cercare. Lasciarmi senza dirmi addio. Malatya'yı dinledik Mina'dan. Mina, Happy Boys'la Türkiye'de bir turne fırsatını ailesinin itirazı sonucu reddeder. Çünkü babası kızının okulu temelli bırakmasını istemez. Tam da bu sırada Cremona'da kalan Mina, arkadaşı Fausto ile birlikte yeni bir grup kurmaya karar verir ve böylece saksafonda Lino Pavesi, piyanoda Lamberto Memo Fieschi, kontrbasta Ermano Scolari ve gitarda Enrico Grossi ile birlikte I Solitari bu vesileyle kurulur. 1950'lerin sonlarına geldikçe birkaç yarışma programına katılan ve eleştirmenlerden övgüler toplamaya başlayan bu İtalya'nın yeni yıldızı deneyimli menajer Elio Gigante ile bir anlaşma imzalar ve bu sayede pek çok organizasyonda yer alır. İşte tam da bu yıllarda tıpkı Adriano Celentano, Tony Dallara, Giorgio Gaber gibi Mina da yeni bir türü denemeye karar verir. Rock and Roll. Vilma De Angeli ve Betty Curtis'in 1959 Sanremo Festivali'ne katıldığı parçayı Mina'nın rock'n'roll yorumuyla dinliyoruz. Nessuno radyonuzda. Ti giuro, nessuno può darmi del dono. Nessuno'yu dinledik Mina'dan. 1960 yılı Mina için hızlı başladı. San Remo Festivali'nin 10. edisyonunda 28 Ocak'ta Betty Curtis ile Nonce Felice'yi, 29 Ocak'ta Teddy Reno ile birlikte Evvero'yu seslendirdi. Bu performans ona 7. sırayı getirdi. Şimdi Mina'dan Nonce Felice'yi dinliyoruz. Non sei felice, e soltanto io so il perché. Tu pensi ancora, ancora e soltanto a me. Non sei felice, seppure non me lo vuoi dire. Perché nascondi quella pena che senti in cuore, ma non comprendi che il tuo è il mio dolore. Non sei felice, lo vedo, lo sento e so il perché. San Remo'sundan canlı bir kayıtla Nonce Felice'yi dinledik Mina'dan. Aynı yıl Adriana Celentano, Brunetta, Chet Baker ve Joe Santieri ile birlikte Urlatori alla Sbarra filminin oyuncuları arasında yer aldı. Ardından Gino Paoli'nin yazdığı ve Tony De Vita'nın düzenlediği Il Cielo in una Stanza yayınlandı. 11 Ekim 1960'da 1. sıraya yükseldi ve 14 hafta boyunca yerini korudu. Ceneva'da mor tavanıyla tanınan bir genel evde çalışan bir kadınla geçen bir sohbeti anlatan bu unutulmaz eseri şimdi Mina'dan dinliyoruz. Il Cielo in una Stanza şimdi radyonuzda. Questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violerà, non esiste. Restiamo qui, abbandonati, come se non ci fosse più niente, più niente. Mi sembra un'armonica che vibra. Stanza dinledik Mina'dan. 1961 yılındaki Sanremo türlü tatsızlıklarla başladı ve bitti. Basının yoğun ilgisi, şöhretin bedeli, magazin hikayeleri derken Sanremo'da gereksiz yere yaratılan Milva Mina rekabetinin sonucunda 1961 Sanremo'sunu kendi tabiriyle onu derinden değiştiren soğuk bir duş olarak nitelendirdi. Ve böylece Mina, Sanremo Festivali de dahil olmak üzere şarkı yarışmalarına katılmayacağını açıkladı. Ve kendisine verdiği bu sözü Sanremo için her zaman tuttu. Aynı yılın Nisan ayında menajeri Elio Gigante eşliğinde İspanya'ya gitti ve burada çok iyi karşılandı. Daha sonra Mayıs ayında Maestro Bruno Canfora ile birlikte Japonya turuna çıktı. Bu vesileyle Canfora, Mina'nın Japonca yorumladığı Anata to Watashi'yi besteledi. Sen ve ben anlamına gelen bu parçayı dinliyoruz Mina'dan. Oh, tacere così. Watashi dinledik Mina'dan. 1962 yılında Almanca bir parça seslendiriyor. Heiser Zand. Bu parça Peter Kraus'un televizyon programında tanıtıldıktan sonra bir hafta içinde Almanya'da 40 binlik rekor bir satışa ulaşıyor. Arkasından Avusturya ve İsviçre'nin Almanca konuşulan kısmında yapılan anketlerde Mina dünyadaki en popüler sanatçı olarak seçiliyor. Sadece Almanca konuşulan ülkelerde değil, 1962 yılında kendi ülkesinde de bir numaraya yükselen bir mambosu var. Şimdi bunu dinliyoruz. Moliendo Cafe radyonuzda. Quando la tarde languide serena se la sombras e la quietud los las vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en la tarde de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languide serena en las sombras, en la quietud los cafetales vuelven a sentir, esa triste canción de amor de la vieja molienda. Una pena de amor, una tristeza lleva usado la nueva y a su amargura pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languide serena sin las sombras, en la quietud los cafecitos tales las vuelven a sentir. Echa triste un canción de amor de la vieja molienda, dinledik Mina'dan. 1963 yılı oldukça zorlu bir yıldı. Çünkü Mina, Corrado Pani ile olan ilişkisini gizlemeyi reddetti ve hamileliğini açıkladı. Böylece radyo ve televizyon kariyeri İtalyan halk yayın organı RAI tarafından İtalyan örf ve adetlerine uymadığı gerekçesiyle sansüre uğratıldı. Sebebi ise aktörün evli olmasıydı. Ama kadını cezalandırmak isteyen karara ne yazık ki halk destek vermedi ya da ne mutlu ki ve yüksek albüm satışları sonunda Ray'i pes edecekti. Mina o dönemi anlatırken şöyle diyor. İtalya'nın her yerinden böyle bir dizi hediye, böyle bir destek görmeyi hayal etmemiştim. Mektuplar, yanı sıra sokakta insanlar bana dönüp endişelenmene gerek yok diyorlardı. 10 Ocak 1964'te La Fiera dei Sogni programına katılarak Città Vuota adlı şarkıyı seslendirerek ekranlara geri döndü. Mina'dan dinliyoruz Città Vuota. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Vuota dinledik Mina'dan. Aynı yılın yaz sonunda Ray'nin televizyon programı Teatro Dieci'ye katıldı. Teatro della Vittoria salonunu titreten gür alkışlar skandaldan sonra artık kesin olarak yeniden parlayan Mina'ya halkın sevgisini ve desteğini gösteriyordu. Bu programda seslendirdiği iki parçayı dinliyoruz şimdi. Önce L'Uomo per me, arkasından da Un buco nella sabbia, şimdi radyonuzda. Separarlo da me ogni giorno. che amo in voi è il ragazzo che me nasconde in sé. È un uomo per te, ma è un ragazzo ancora per me. È un uomo per te, per questo trovo in lui l'amore. L'uomo per me ve un buco nella sabbia radyonuzdaydı. 1965 yılında Antonella Falcui, Mina'yı Studio Uno'nun sunucusu olarak televizyona geri getirdi. Aynı yıl 2 yıllık 64 ve 65 dönemindeki en başarılı single'lardan oluşan bir koleksiyon olan Studio Uno albümünü yayınladı. Mina'nın 8. albümü olan Studio Uno'dan Io sono quel che sono'yu dinliyoruz. Quel che sono e valgo quel che valgo, però io ti amo come nessuno ti ha mai amato, come nessuno mai ti amerà mai più. Quel che valgo ti offro umilmente, quel che rimane della mia vita, che non ha senso, che non è vita senza di te. Io sono quel che sono'yu dinledik Mina'dan. 1 Aralık 1967'de babasıyla birlikte Lugano'da PDU'yu kurdu, kendi plak şirketini. Bu dönemde NATO donanma bandosuyla beraber farklı varyete serilerinden Sabato Sera kapsamında Zum Zum Zum'u tanıttı. Şimdi bu enteresan parçayı dinliyoruz. Mina'dan. Radyonuzdaydı. 1968'de bir süre önce hayatını kaybeden Luigi Tenco saygı konserinde Mina'da Tenco'nun bir şarkısını Pino Calvi'nin notalarıyla sert bir soul müziğe uyarlayarak seslendirdi. Ses da sera sono qui Mina yorumuyla şimdi Itabella'da. Ses da sera sono qui. Perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai, se stasera sono qui. Yeah. stasera sono qui. Stasera sono qui. Luigi Tenco şarkısı olan Sesta Sera Sono Qui dinledik Mina'dan. Bugün Itabella'nın konuğu İtalyan şarkıcı, televizyon sunucusu, aktris. 60'ların ve 70'lerin pop müziğinin İtalyan divası diyelim. Mina'ydı. Mina bugün 83 yaşında ve hala müzik kariyerine devam ediyor. Ben her ne kadar bu programda 60'lardan ve 70'lerden parçalar çalmayı umsam da ancak 60'ların sonuna kadar gelebildik. Şimdi bir diğer unutulmaz Mina düetiyle kapatalım yavaş yavaş. Nisan 1972'de Alberto Lupo ile birlikte bir düet yapıyorlar ve bu şarkı İtalya'da bir numarayı görüyor. Arkasından hem İtalyanca hem Fransızca hem de Türkçe farklı düetlerde farklı uyarlamalarını dinledik bu parçanın. Bir kadının biten bir aşka olan tırnak içinde dövünmesini ve erkek figürünün ezbere söylediği yalanları, yani parole parole kelimelerini anlattığı bir parça bu. Ben Cansın Sayesen. Itabella'daydınız. Mina ve Alberto Lupo düeti olan Parole Parole ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontagli a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino. Parlarti. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? cosa sei, che cosa sei? No, non dire nulla, c'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegnono i tuoi occhi da luna e si accendono i grigi. Caramelle non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare. La luna di grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. Parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole.